гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт. Другая сусветная вайна ў Беларусі. Факты і інтэрпрэтацыі. Беларуская Атлантыда. Ці актуальная для сучаснай Беларусі яе дзвюхдушнасць? У вольнай студыі гутарка з гісторыкам Алесем Радзюком пра рэпрэсіўную палітыку царызму на землях Беларусі ў канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзя. Адкрывае гэтую гадзіну праскі акцэнт. Як мяняюцца веда і візія на другую сусветную вайну? Як суадносяцца дзяржаўнае і народнае бачанне? Колькі яшчэ Беларусь будзе святкаваць Дзень перамогі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Публічная гісторыя» Алексей Братачкін, эксперт цэнтру імя Астрагорскага Сергій Богдан і шэф-рэдактар часопісу «Архэ» Алесь Пашкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Мы шмат чаго не ведаем пра другую сусветную вялікую айчынную вайну. Такі выраз даводзіцца чуць даволі часта, нават зараз, праз 72 гады пасля завершэння той вайны. А вось ці ёсць рацыя ў гэтым выказванні? Ці можна зараз знайсці некія звесткі, факты, якія б, ну, істотна мянялі наше ўяўленне пра тую вайну? Ці размова ідзе хутчэй пра новую візію, новае бачанне, інтэрпрэтацыю ўжо вядомых фактаў? Александр. На маю думку, нельга казаць, што тут нас чакаюць нейкія такія сенсацыйныя адкрыцці менавіта ў факталагічным сэнсе, бо гісторыя вайны даследуецца даўно, даследуецца не толькі ў Беларусі, а шмат цікаўных бакоў, шмат архіваў вывучаныя. Ну і мне здаецца, што ўжо, ну, разлічваць на тое, што нешта можа памяняцца кардынальна, не варта. І іншая справа, што многія тыя рэчы, якія апублікаваныя, пра якія напісаны вялікія тамы, часам, ну, ігнаруюцца, часам невядомыя па розных прычынах, і па аб'ектыўных, і па суб'ектыўных. Таму ўсё ж такі, ну, перагляд канцэпцыі вайны, ён безумоўна будзе, ён не падзерны проста, але гэта не, ну, не думаю, што нешта будзе ставіцца з носа на галаву, і нешта для таго, што будзе адкрывацца новыя факты. Алексей, а я думаю, што і вы чулі гэты выраз даволі часта, што вот мы чагосьці не ведаем, мы шмат чаго не ведаем пра тую вайну. Гэта такая метафара, і калі так, то што яна азначае? А калі размова ідзе пра нейкія факты, то пра якія? Вот можаце прывесці вы хоць адзін прыклад, скажам, таго, што вот мы, скажам, 70 гадоў пра нешта не ведалі, а вот на 72-м годзе даведаліся пра тую вайну? Цяжка не пагадзіцца з Алесем Пашкевічам, з тым, што ён казаў пра ўзровень даследавання вайны і пра тое, што гэтыя даследаванні вяліся ўжо дастаткова доўгі час. Але трэба адзначыць, што адна справа – гэта даследаванні гісторыкаў, а ў тым ліку і замежных, якія, між іншым, не заўсёды перакладаюцца на беларускую ці рускую мову і трапляюць у Беларусь. І іншая справа, гэта казаць пра агульны ўзровень уяўлення, што такое была вайна, калі мы гаворым пра публічны дыскурс, пра дзяржаўную сістэму асветы і гэтак далей. І з гэтага пункту гледжання за апошнія часы дастаткова было даволі сенсацыйных момантаў. Напрыклад, усе спрэчкі, звязаныя з калабарацыяй ў Беларусі, спрэчкі пра тое, наколькі яна сама была звязана з праблемай Халакоста. Я маю на ўвазе кнігу Леаніда Рэйна аб калабарацыі ў Беларусі, якая была перакладзена, між іншым, пры дапамозе Архэ ў мінулым годзе. Таксама трэба назваць зборнік дакументаў, які таксама быў выдадзены Архэ, пра абарону Брэсцкай крэпасці, і кнігу Сергія Новікава, гісторыка, пра пра пачатковы перыяд вайны. Гэтыя працы рабіліся на падставе аналізу савецкіх і нямецкіх архівах, што дапамагае змяніць перспектыву погляду на шэраг падзей. Акрамя таго, у публічны дыскурс амаль не пападаюць некаторыя тэмы, напрыклад, генацид ромаў цыган. Да, гэта тэма амаль не абмяркоўваецца, і, напрыклад, толькі некаторыя гісторыкі, такі як Андрэй Катлярчук, які пражывае ў Швецыі, да, зараз ён піша на гэту тэму. Ну і таксама трэба адзначыць, што не вельмі шмат прац, якія бы расказывалі, напрыклад, аб тым, што адбывалася з самімі немцамі на тэрыторыі Беларусі з нацысцкімі акупантамі. І я хацеў бы прывесці прыклад артыкулу з кнігі, якая была надрукавана ў 2012 году, але ж на рускую мову пераклалі толькі ў 2016. Гэта ў тым ліку артыкул Штэфана Ленштада, які апісваў мінскі досвід нямецкіх акупантаў і паўсядзённую жыць у Мінску. Ну і є ще інші теми, які мало дослідовані і мало трапляють у публічний дискурс. Одна з цих тем – це, наприклад, жіночий досвід війни. Мається на увазі все те, що відбувалося з пункту гледження гендерної перспективи. Сергій, і як ви би відказали? Ось про що йде розмова? Про факти чи про нові бачення, нові візії? Ну, ось, наприклад, там знаходиться некий новий факт, нова демонстрація того, що партизани, м'яко кажучи, не були анілами. Ці, умовно кажучи, що колаборанти мали дочинення до Голокосту. Ці некія не мелі дачынення, а можа нават і ратавалі габрэяў. Напэўна, все гэтыя факты мелі месца, але яны ўсе не сенсацыйныя, яны не ўпершыню вядомыя. Пра ўсё гэта вядома. Дык вот гэтыя новыя факты, калі яны з'яўляюцца, яны ўсё ж такі мяняюць нейкую агульную візію, ці не? У плане гістарыяграфіі наўрад ці варта чакаць таго, што зменіцца бачанне гэтай вайны ў цэлым, то бок на таким глобальным масштабе глядячи. І у приватності у дочині до Білорусі. То бок у першому випадку це безумовно війна, яка була по сутності своєї виником теорії і практики геноциду. Не тільки габреїв, але так само, скажімо, і у сторони славянського населення, у тим ліку білорусів. І це, умовно кажучи, реч, яка установлена вже якби, там, такою просьмою фактів до цього, що ну, тут вже казати про те, что не это можно изменить это бачение войны на урате максима у дочини до Беларуси то же самое то бок в принципе основные речи они ведомые давно и давно то бок давно давно это значит уже 10 год то бок можно там далей спрачацца пра нейкія асобныя ілюстрацыі да вось гэтых вядомых у прынцыпе канцэпцыяў нацыстаў, да практыкі нацыстаў, але гэта будуць проста чарговыя ілюстрацыі. Плюс да гэтага безумоўна, што нейкія рэчы проста яны часам забываюцца ці проста імі пагарджаюць. І вось, скажам, тут Алексей у прыватнасці праілюстраваў тое, якія новыя рэчы могуць быць. То бок, напрыклад, зараз Алексей прывёў прыклад спрэчак наконт датычнасці калабарацыяністаў да Халакосту, то гэта такая рэч, якая, скажам так, даволі даўно вядомая, і ще ў савецкіх публікацыях пра гэта пісалася шмат, пра ўдзел мясцовай паліцыі ў знішчэнні габрэяў, якія, зноў-такі, паўтаруся, частка беларускай нацыі у прыватнасці, у тым, што датычыцца БССР, даклад. Сказаць, што чагосьці новага з'явіцца, яшчэ мільён ілюстрацый, яшчэ мільён фактаў, яны дазволяць проста высветіць нейкія дадатковыя аспекты, знайсці дэталі, там, пра гендерныя аспекты, про геноцид там циганов, про некие іншие речи, але гэта не зменіць основного бачення войны, якое яно існує, якое склалося уже кольки десятигоддзя тому назад. У приватності я скажу ж так, что і у гэтым сэнсі яно не моцно адрознівається на советским боку і на заходнім боку. Іншая справа, что датычыцца так мовіць масовой свядомості і політики. Безумовно, что зараз война знову використовується вельми активно самыми разными политическими силами для достижения своих метов. Пророссийскими, антироссийскими, прокоммунистичными, антикоммунистичными, самыми разными. И в этом плане, безумовно, цалком можно чекать, что некие из этих сил могут просто взять верх и навязать громадству совсем иное бачение войны. И это, вот, я, например, и чекаю того, что ревизионизм в этом плане переможе, и навод хуже, чем мы видать, зараз себе уявляем. Сергей, а вось вы сказали, что як бы факты не меняются, ну, фактично бачення, визии, это, видать, от чогось іншого меняется. Ну, а чому? Наприклад, коли высветлится, ну, раптом высветлится, да, что, вот, скажем, баланс жорсткостей, баланс зверствов, ну, вот был не таким, вот был іншим, вот фактов какого-то одного аднаго кшталту набярэцца шмат і высветліць, ах да, мы не так бачылі, мы не так разумелі. Візія так мяняецца ці інакш? Я мяркую, што тут справа у тым, што сапраўды і асноўныя факты па тым, як вялася вайна, кім вялася вайна і ў якіх абставінах, яны таксама ўсё ж усталяваныя. То бок могуць быць яшчэ нейкія спрэчкі там пра тое, які на самой справе унёсак зрабілі беларускія партызаны ці не зрабілі, як складаўся працоўны дзень нямецкага акупанта ў Менсках. Такія спрэчкі могуць быць, але гэта рэчы, якія не мяняюць самой канцэпцыі, як бачыцца вайна, скажам так, з пункту гледжання мейнстрымнай гістарыяграфіі. Прычым я падкрэслю і ў прыватнасці, і на захадзе таксама. Аляксей, а на ваш погляд, вот ці могуць факты памяняць бачанне, памяняць візію, і ці факты мяняюць візію? Ну, вось я кажу, скажам, ёсць факты, што ці менавіта факты мяняюць яе? Бо справа ў тым, што мы ведаем, ну, у многіх краінах, тым ліку і краінах рэгіёну, гэта візія змянілася. Яна змянілася таму, што хтосьці штосьці даведаўся, чаго не ведаў. Ці па нейкіх іншых прычынах? Ну, тут размова ідзе пра тое, што мы называем палітыка памяці, да, ці гістарычная палітыка, розныя людзі выкарыстоўваюць розную тэрміналогію. І пад уплывам палітыкі памяці гэта значыць дэбатаў аб гістарычным мінулым у публічным прасторы, дэбатаў, на які ўплываюць розныя палітычныя актары, палітычныя партыі, рэжымы палітычныя, розныя супольнасці. Безумоўна, інтэрпрэтацыя ваенных падзей можа змяняцца. І мы усе з вамі бачым змены гэтых інтэрпрэтацый, і пры тым не толькі на прыкладзе Беларусі, але і на прыкладзе Нямеччыны. Калі гавораць аб прызнанні халакоста, то гэтае прызнанне ў Нямеччыне наступіла афіцыйнае прызнанне значна пазней, у часы правядзення дэнацыфікацыі. Гэтага прызнання яшчэ не было. Я маю на увазе у грамадстве і гэтак далей. І нямецкае грамадства пачало з гэтым работаць фактычна у канцы 70-х, 80-х гады. Такім чынам, змены, аб якіх гаворыць Сергей, яны, безумоўна, будуць адбывацца, але ж тут цяжка прадказаць, якім менавіта чынам. Ён так сказаў, што факты там нямецкай паўсядзённасці, нацыстаў у Беларусі мала што нам могуць расказаць. На самой справе гэтыя факты не аб тым, як ён выразіўся, што нацысты пілі кофе у Мінску, а аб тым, як яны самі для сабе тлумачылі механізмы забойстваў, гвалту і ўсяго таго іншага, што абумовіла жорсткі характар вайны на тэрыторыі Беларусі. Я маю на увазе, што мы на працягу часу больш разумеем пра антрапалагічнае вымярэнне вайны і пра яе іншыя механізмы. Аляксандр, а як вы бы адказалі вось на гэтае пытанне суадносінаў фактаў і візію? Ну, умоўна кажучы, вот прывядзём прыклад такі практычны. Скажам, высвятляецца там, хтосьці даведваецца, скажам, пра нейкі факт, скажам, жорсткасці партызан, умоўна кажучы. А бывала, а было. 1, 2, 3, 5, 10, 100. Хорошо, 100 фактаў высветлілася. Это мяняе погляд на тое, што было тады. А колькі трэба для таго, што параўнаць з жорсткасцямі, са зверствамі другога боку? Это пытанне фактаў? Ці это пытанне чагосьці іншага? Я лічу ўсё ж такі пра тое, што казаў раней, і цяпер паўтарую тое, што гэта ўсё ж пытанне інтэрпрэтацыі, паколькі, напрыклад, пра тыя самыя факты жорсткасці, нейкіх такіх вельмі скепскіх учынкаў з боку партызан. І пра гэта даўно пішуць, пра гэта даўно калісьці распавядалі вусна. Ну, гэта нічога не мае такіх вялікіх таямніцаў, што і гэта здольнае чыста, калі гэтых фактаў будзе ўсё множыцца, множыцца і множыцца, гэта здольнае, вядома, пазітыўную абалонку скінуць партызанскага руху, даказаць тое, што ён быў, ну, не такі ўжо гэты самы, не такі ўжо і добры, каго, напрыклад, прадстаўлялі ў савецкай гістарыяграфіі, такі добры, беззаганны. Але гэта ўсё пра гэта даўно пішацца, пра гэта даўно гаворыцца, і толькі што я б не стала ў нашай вот айчыннай гістарыяграфіі, палітыцы памяці нейкім такім мейнстрымам. Але сказаць, што вось гэта здольнае, як бы, абяліць немцаў, рабіць іх не такімі ўжо і кепскімі, то я гэта не магу пагадзіцца, таму што тыя злачынствы, якія радзіліся немцы, пры тым радзіліся чыста ідэалагічна, свядома. Ну, я не думаю, што іх можна зрабіць іх менш жудаснымі і менш злачынымі гэтыя ўчынкі. Ну, а і па вялікім рахунку гэта ўсё ж такі, як казаў Сергей, гэта нюансы, гэта не мяняе агульную карціну. Гэта яшчэ можна было гаварыць пра тое, што могуць нешта змяніць факты, калі ў нас быў таталітарны рэжым, у якім існавала жорсткая цэнзура, калі нічога, ніяк альтэрнатыўны пункт гледжання проста не мог прайсці ў друк, і тады рэальна было сапраўды многія факты, ну, невядомыя, таму што сваіх нідзе не маглі пісаць, у лепшым выпадку пераказваць вусна адзін аднаму на вуха. 30 гадоў ўжо, ў прынцыпе, пры ўсіх абмежаваннях нейкая інфармацыя, ёсць такі пэўны плюралізм, існуюць тыя самыя незалежныя выдавецтвы, існуюць нейкія выданні, і так інакше гэта ўсё, як бы, гэта ўсё праходзіць, ўсё гэта друкуецца і пранікае ў грамадства, і іншая справа, што вядома, што не на тым максімум узроўню, якім гэта можа быць пры іншых абставінах. Яшчэ ёсць такі аспект таксама, што ў тым казаць, што мы многа пра ту вайну не ведаем, што мы ніжэй, што ўсё можа змяніцца. Ёсць такая катэгорыя гісторыкаў, якая называецца фолк-хістары, там, дзе у якіх любая кніга гэта як бы сенсацыя, якія працуюць хутчэй не на навуку, а на камерцыю. Лёгка ўсюды прыпісваць да кожнай там падзеі, да кожнага такого аспекта, які яны абмяркоўваюць слова запыты, і там неяк гэты факты паказваюць, што сапраўды яны там ужо неяк адкрываюць новыя перспектывы, што ўсё схаванае, ну, але гэта, в прынцыпе, да навукі не мае ніякага дачынення. Для навукі ўжо асноўная канцэпцыя усталяваная, нюансы, безумоўна, будуць даследавацца, але я не думаю, што тут ўжо будзе ісці нешта далей за звычайную проста змену інтэрпрэтацыі. А інтэрпрэтацыя, яна ў нас, безумоўна, змена такая агульная, безумоўна, наперадзе, яна чакае, яна будзе грунтоўная. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Другая сусветная вайна ў Беларусі. Факты і інтэрпрэтацыі». Выпуск вядзе Юрый Дракахруст. А вот якая смена? Вот вы уже сказали, что, так бы мовить, ну, у вынику любых интерпретаций, так бы мовить, ну, не окажется, что немцы были добрые. Але, ну, коли брать, скажем, интерпретации, якія маюць месца и фактично пануюць у многих краинах, скажем, усходней Европы, что гэта было змаганне двух, як бы мовить, тоталитарных империй, коричневой и червоной, что некоторые люди, якія, ну, да, вставенными лёсу, опынулись на баку у Нямеччыны, яны фактычна ўсё ж такі змагаліся за незалежнасць сваіх краін, змагалі супраць бальшавізма. Такога кшталту, так бы мовіць, змена візіі, змена погляду, яна адбываецца. Зразумела, ніхто не кажа, што Гітлер быў добры. І вот Сергей сказаў, што і ў Беларусі адбудзецца змена. Яна адбудзецца ў такім накірунку, ці ў некім іншым накірунку? Александр. Я мяркую, што менавіта ў такім накірунку гэта змена візіі адбудзецца, бо, ну, гэта непазбежна, таму што, ну, так иначе в Беларуси будут отбываться некоторые политические измены, будут отбываться, как бы, это будет отбиваться на настане громадства. И, безумовно, что больше уважаный, больше такие уравноваженный погляд на эту войну, так иначе будет проникать еще глубей у свядомость тех людей, которые цікавятся историей. Ну, несомненно, что наша официальная концепция, якая трансуется большего, хотя, ну, может быть, измененным с выглядзе праз дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, праз усе каналы прапагандысцкія, гэта аснова, яна ў сваёй аснове савецкая. Яна заставаць у спадчыну СССР, там, дзе паказваецца безумоўна адзіны пазітыўны бок, Савецкі Саюз, на чале з камуністычнай партыі, які змагаўся з такім сусветным злом, гітлераўскім фашыстам, з фашызмам, там ёсць такая разная падзел такого добра і зла, што гэта безумоўна добро, а вот гэта ёсць безумоўнае зло. Безумоўна, гэта такая канцэпцыя, в прынцыпе, гісторыя, напісаная пераможцамі пасля 45 года. Любую гісторыю пішуць пераможцы. І, ну, лічваючы тое, што сапраўды накапілася вельмі, вельмі шмат фактаў, фактаў інтэрпрэтацыі, якія сведчаць, што не была такая гэта схема вельмі такая настолькі простая и однозначная, то и про это давно пишется, про это давно говорится, и в Беларуси в том веку, то я думаю, что, в принципе, когда держава Казахстане стоять на власти этой советской концепции и допустить в этом плане больше плюрализм, то я думаю, что, в принципе, больше волновательный подход, и он, безумно, в просторный час в Беларуси так само пропонует. Алексей, в 2015 году у Беларуси было проведено опытание про то, ну вот, как беларуси ставятся до Другой Сусветной войны, что для их это означает. Так вот, такие личбы, что, принамсі, 80% отказали, что Другая Сусветная война для беларусов была войной за свою родину, якая в той час была Советским Союзом. Я сейчас, сдается, полова, ну, там отказом можно было несколько отказов давать. Палова адказала, што гэта была барацьба беларусаў за фізічнае выжыванне. І значна менш адказаў набралі як бы прынцыпова іншыя погляды. Это 10%, што это была чужая вайна, 7%, што это была грамадзянская вайна паміж прыхільнікамі СССР, Нямеччыны, Незалежнай Беларусі. І нарэшце 5% адказалі, што беларусы, якія былі на баку немцаў, змагаліся за Незалежную Беларусь. Вот какая карціна. Прычым цікава, што фактычна іерархія адказаў, як не дзіўна, аказалась незалежнай ад палітычных поглядаў. То есть сярод прыхільнікаў Лукашэнкі, сярод праціўнікаў Лукашэнкі, прыкладна прапорцыі адныя і тыя ж. І вось у святле гэтых дадзеных, вот тое, пра што сказаў і Сергей, і Александр, а якая глеба для перагляду та погляда візіі? Калі спытаць на вуліцы любога чалавека, што вы думаеце пра перамогу ў Вялікай Чыны вайне, ці было гэта важна, безумоўна, кожна адкажа важна, незалежна ад яго палітычных поглядаў. Тут трэба праводзіць больш глыбокія сацыялагічныя даследаванні і апытваць людзей пра адносіны да розных аспектаў вайны і розных падзей вайны. Тады, мабыць, на працягу шэрагу апытанняў мы пабачым пэўную дынаміку. Калі гаворыць аб накірунку зменаў у тым, як мы бачым вайну ў беларускім грамадстве, я і іншыя людзі, на мой погляд, як мне здаецца, мы прайшлі даволі доўгі шлях зменаў інтэрпрэтацыі. Калі, напрыклад, паглядзець, як я гэта зрабіў там месяц альбо больш таму, пяцітомную гісторыю беларускай СССР канца 70-х гадоў, то той вобраз вайны, які там апісваецца, ён значна адрозніваецца ад тых размоваў пра вайну, якую зараз мы вядзем на старонках медіа і нават у школьных падручніках. Усё ж такі ёсць розніца. А па-другое, калі гаворыць аб накірунку гэтых зменаў, я б хацеў так сказаць, што сёння размовы будуць адбывацца не вакол перамогі, а вакол тых абставінаў, у якіх яна ажыццявілася. Я маю на ўвазе, шмат хто гаворыць сёння аб барацьбе двух таталітарызмаў, нацыянал-сацыялізма і сталінізма. Але, на мой погляд, значная колькасць людзей і накірунак змен інтэрпрэтацыяў палягае не ў тым, чтобы звесці вайну ўсяго лиш да барацьбы гэтых двух таталітарызмаў, а да таго, каб зразумець, за што ўвогуле змагаліся людзі ў часы гэтай вайны, іх персанальнай гісторыі. І я, напрыклад, лічу, што вельмі цікавы накірунак даследавання это быў бы такі, наколькі тыя, хто ўдзельнічалі ў падзеях гэтай вайны з беларускага боку, наколькі яны падзялялі ўсе тыя ідэалагемы савецкія, якія ў тыя часы былі. Гэта даволі цяжка ўстанавіць зараз, але, як мне здаецца, гэта найбольш цікавы момант змены парадыгмы, да, калі мы зразумеем, што людзі, якія знаходзіліся ўнутры савецкага грамадства, яны па-рознаму адносіліся да вайны і да ўлады і мелі свой уласны досвед адаптацыі ўсіх гэтых ідэалагем. І яшчэ важны момант, які назіраецца ў Беларусі, як мне здаецца, і што адрозніванне яе, мабыць, ад суседняй Расіі, это ўсё ж такі у нас, калі мы святкуем перамогу, да, нават афіцыйна, у нас нет мілітарысцкага пафасу. І яшчэ одна рэч такая цікавая, як мне здаецца, таксама, то павінна адбыцца, это не атаясамленне перамогі са сталінізмам, То есть долгий час у державной пропаганды символы победы сводились до державы, до певных лидеров, але зараз самое главное, что повинно отбыться, это праца с тем, кабы все то, что отбывалось в часы войны, не сводилось выключно до фигуры Сталина. Сергей, вот вы сказали про то, что вы чакаете, что отбудутся змены, истотные змены, змены, якія, я так разумею, вам не подобаются, якія не совпадают с вашим властным поглядом, але, ну, як бы, вот, а с чего? Вот я привел даденное, як бы, як белорусы глядят на гэта, и накольки яны, як бы, подтримливают вот эти новые визии. Что тычется политики официйной, ну, вот, Александр сказал, что да, это плюс-минус, в принципе, советская версия. Вот на вот линию Сталина сбудовали. Так вот эти измены, какие вам не подобаются, вот, с чего они отбудутся? Ну, по-перше, я хотел бы сказать, что эти личбы на самой справе не такие маленькие. Тобак, отримывается, что принамсі каждый пятый не лечит, что та война, она саправды мая некое такое каштовное значение и перемога у ее для белорусского народа. Это не маленькие личбы. Глечи на то, что война это имела саправды экзистенциальное значение для белорусов, тобак, видите, это мне стало саправды зразумело, на кольки это экзистенциальное значение, когда я просто трапил в зоны інших конфликтов, например, и поравнал. Бо я, ну, когда в Беларуси живешь все життё, то война, война, как бы, с дятинства, постоянно, каждый день что-то там вот про это чуешь, и с этим сживаешься, уже не разумеешь, просто насколько истотно. А, видите, когда ось потрапил в іншие зоны конфликтов, то, видите, ось размовляешь, например, про Ирано-Иракскую войну, такая страшная война, недавно была, не бы то все памятуют. Ну, и что-то такое страшное. Ну, ось ракета не там упала, ось и все. А у нас фактично там у кожной вёсцы там плойма самых жудасных трагедий и драматичных у всяких здарений. То бок для белорусов это была война на выживание, и тому, скажем так, коли кожный пятый, хоть скажем, не перекананы у тем, что это добро, что в эту войну на выживание отрымалось выиграть, это означает, что есть проблема у громадства. Это за одного боку. С другого боку, истотно не то, что там думает громада и насильство. Как, например, осветляется такая трагедия, это угодки такой трагедии, как падеи у Хатыни. Ну, вот я кольки годов это сбирал, думал, может, зарабить некое доследование, после этого думку кинул, бо, ну, сумные были речи, бо, здається, лето сегодня один из таких основных сродков массовой информации в Беларуси, який про это узгадал, это оказалось Радио Свободы. Про іншие речи, про то, як выкинуты музей Великой Отечественной войны из центра Минска. Так, можно рассказать, то, что там были подвалы, где гнили экспонаты. С этим я згодна. Але факт у тим, что его прибрали преч у вогуле з центра города. З вачей далей. И навод та сама линия Сталина. Ну, з'їздите на линию Сталина и поглядите, кольки там усяго от войны. БМП, ракеты. А что там про войну у вас накажуть? Это просто ось забавляльный парк. Ось и все. Тому, скажем так, не треба перебольшувать значение войны для белорусской влады. Оно мизерное, это худшая инерция. И оно сводится уже фактически такого симулякра. Вот с чем-то треба же заполнять точные даты. И они заполняют это войной. И идеологии там просто они калево, я шеркачу, а пошлым часом уже не бачу. И опошнее питание. Как вы меркуете, кольки годов еще Беларусь будет отзначать День перемоги? Сказал бы, навод, не кольки оно будет значаться, так поставил питание, як оно будет значаться. Бо я не думаю, что навод при змене влады эта дата вся точно официального календаря будет выкинута, потому что дата, в принципе, позитивная, как бы ее можно наполнить разным вместом, але безумовно, что некий так день у календаря застанется. А вот иншая справа, як это будет значаться, что, ну, вот навод теперь, когда поглядеть, мы договорим, что святкуют люди, святочный день, все остальное, але питание вот як они святкуют, и шмат у нас находится таких людей, которые вот у 9 травня в индивидуальную парадку, например, ходят на некие мемориалы, где там складывают кветки по своему властному почину, не до организации, не организовано, не под каким-то там керавнистом, а вот сами именно по заклику души. Ну, я не уверен, что таких людей по всей Беларуси наберется верни шмат. В принципе, вот в этом вот главное питание, что на кольки он будет это свято, на кольки оно будет официозное, на кольки будет наполнено реальным, вот именно стане народным именно. В Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі кіраўнік праекту «Публічная гісторыя» Алексей Братачкін, эксперт цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан і шэф-рэдактар часопісу «Архэ» Алесь Пашкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.